składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Antyputinowska działaczka zatrzymana w Polsce jest poszukiwana przez reżim w związku z zarzutami w Turkmenistanie. PKP walczy w Brukseli o unijne fundusze, mają wesprzeć tzw. mobilność wojskową. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii bezpłatna komunikacja miejska. Za darmo mogą jeździć dzieci oraz młodzież. Aktywistka antyputinowskiej feministycznej grupy Pussy Riot, Aysoltan Niyazova, zatrzymana przez polską policję. Do zatrzymania obywatelki Rosji doszło w rejonie Lipska, po tym jak przekroczyła polsko-litewską granicę. Poszukiwana czerwoną notą Interpolu kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i przekazana policjantom w sobotę. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu i teraz zostanie doprowadzona do prokuratury. O dalszych jej losach będzie decydował prokurator. Mówił Tomasz Krupa z policji. Kobieta przebywa w izbie zatrzymań i w poniedziałek zostanie przesłuchana. Niyazova ma obywatelstwo Rosji i Turkmenistanu. Jest działaczką na rzecz praw człowieka. Grupa Pussy Riot przekonuje, że zarzuty wobec niej są sfabrykowane i mają charakter polityczny. Wzywa też polskie i europejskie władze, aby nie wydawać jej reżimowi. Władze Turkmenistanu oskarżają Niyazovą o defraudację pieniędzy Banku Centralnego oraz wywiezienie ich do Rosji, Łotwy i Hongkongu. W mieszkaniu osób rannych we wczorajszym wybuchu na poligonie w Rembertowie pod Warszawą znaleziono znaczne ilości materiałów wybuchowych, informuje w mediach społecznościowych Żandarmeria Wojskowa. Jak podano w komunikacie, w mieszkaniu znajdowały się również pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ulicy Zawiszaków. Wczoraj w warszawskim Rembertowie dwaj cywile nielegalnie przedostali się na teren wojskowy i zostali ranni w eksplozji materiału wybuchowego, prawdopodobnie nie wybuchu. Polskie Koleje zabiegają o unijne fundusze na mobilność wojskową. Poinformował o tym dyrektor biura PKP w Brukseli i cywilny koordynator NATO do spraw transportu kolejowego Tomasz Lachowicz. Naszej korespondentce tłumaczył, że chodzi o to, aby PKP Cargo oraz spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zwiększały zdolności do transportu ciężkich pojazdów. Przede wszystkim PKP zależy na tym, żebyśmy uzyskali możliwość wsparcia unijnego dla naszych inwestycji w nowe wagony platformy do przewozu czołgów, w rampy mobilne, w systemy komunikacji, innego typu wyposażenie niezbędne do prowadzenia mobilności wojskowej. Za kilka tygodni europosłowie z Komisji Transportu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Obrony mają przyjąć raport w tej sprawie. Projekt, który widziała nasza korespondentka, jednoznacznie stwierdza, że mobilność wojskowa Polski jest kluczowa dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk. Przygotowywała ona m.in. cykl 116-111. Tytuł jest numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który od 15 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W centrum zainteresowań były zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Dla dziecka ogromnym obciążeniem jest, jeżeli wartościujemy je tylko patrząc przez pryzmat jego sukcesów. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rodzic jest po to, żeby dać dziecku wsparcie, po to, żeby bezwarunkowo kochać i po to, żeby dziecko miało takie poczucie bezpieczeństwa, że tę trójkę może raz na jakiś czas do domu przynieść. Co w sytuacji, kiedy nie ma tego komfortu? Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę. 116-111. Katarzyna Stoparczyk prowadziła także m.in. zagadkową niedzielę. Zmieniamy temat. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z przejazdów autobusami, tramwajami i trolejbusami w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii bezpłatnie. Wystarczy mieć zakodowaną specjalną ulgę na metrokarcie lub w aplikacji. Nieco inaczej wygląda sytuacja u starszych uczniów i u studentów, wyjaśnia Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego.

pogłębieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie. Balkonem zapłaną gołębie. Rozluźni się całe mieszkanie. To się nazywa sprzątanie. Pozwólcie, że przedstawię wam ludzi, z którymi nagrałam płytę Prąd. Jurek Zagórski, producent, współkompozytor i gitarmistrz. Gitarmistrz. Mateusz Waśkiewicz również na gitarze. Też współkomponował wiele utworów. No i my tak tutaj stoimy z przodu i co? Czasami nawet chcemy coś zatańczyć, ale nie możemy się zsynchronizować, jakby jeśli chodzi o taniec. Zagramy teraz utwór, który jest sercem płyty. Wiem o tym, że ma swoje życie poza mną,

No to wdech. Na płycie Prąd znajdują się dwa duchy. Pierwszy duch to Czesław Niemen. Kwiaty nad Wisłą Mazowieckie, stokrotki i kaczeńce, zielone pierki nad Warszawą, kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Wisłą, nad Białkiem, stukolorowe pióra pawie w parkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach pod Wrocławiem.

od bezruchu zbolałe. Będę je porzucać i oddawać w ręce kogoś, kto poczuł to samo. Będę patrzeć w niebo zamkniętymi oczami. Będę słuchać dźwięku krwi płynącej dzikiej rzeki żyłami. Thank you.